Ой, яка там лапа? Немає в мене ніяких таких лап. Зітхнула Софія і глянула на годинник. Було вже близько 6. Ой, я на репетицію запізнююся, зойкнула Софія і стрімголов помчала спочатку в садочок за донечкою, а потім до будинку культури. Репетиція вже розпочалася. І Скрипченко розпашилий, мов чайник на вогні, з якого википіла вода, пускав пару з усіх отворів. «А, примадонна зволять запізнюватися?» «Ваша високість не є такі ласкаві з'являтись вчасно. Вони не бажають ощасливлювати ницих плебеїв щастям лицезріти свою сонцесяйну персону. Ниці упосліджені плебеї повинні ницею посліджено чекати своєї ницеї і упослідженої черги до лицезріння зріти лицезріле лице». Остаточно заплутався у словесних вивертах старий театрал, що терпіти не міг запізнень. «Іване Васильовичу, змінюйте професію», – чмокнула його у щоку Софія, і тайфун одразу влігся. «Робота у мене така. Не я нею керую, а вона мною». «Кидай ти до дідька свою роботу, ще встигнеш у театральний». «Та ж з тебе актриса вийде, цукерочок», – аж плямкнув режисер. «А дзузьки? От бачите, я лікар, а вечорами граю в театрі». «А хто пустить актрису вечорами лікувати людей?» «Отож бо й воно». Розпочали репетицію. Ігор, який теж запізнився, був чорніший за хмару. Таким лихим Софія ніколи його не бачила. Коли проходили знамените «Ірино, ходімо клуню», він схопив її за руку, немов лищатами, і тягнув у ту нібито клуню так люто, що вона зойкнула по-справжньому. «Чудово! Правдиво!» – захоплено гукнув режисер. Коли Софія вирвала нарешті руку, на зап'ясті розпливалося 5 синців. «Ти збожеволів? Прем'єра на носі!» «А пішла ти зі своєю прем'єрою, зі своєю директрисою, зі своєю донечкою попід 3 чорти!» «Ігоре, та що з тобою?» – затягнула його в гримувальну, щоб ніхто не чув їхньої сварки, Софія. «Ти краще скажи, що з тобою? Якого ти, дідька, ходила до камбали скаржитися, мовляв, п'є чоловік?» «Це я п'ю. Ти не бачила, як інші п'ють. Зганьбила перед усіма. І коли ти встигла?» «Ігоре, я тобі присягаюся, що нікуди не ходила і нікому на тебе не скаржилася». Софія вимовила це так урочисто, що Ігор одразу повірив. «А звідки ж тоді камбала знає?» «Вона мені в деталях описала, як я йшов додому, як упав біля хвіртки. Так лютувала. Сказала, що якщо таке ще раз повториться, вижене з роботи. З його очей, що стали враз безпорадними, покотилися сльози, куточки красивого рота, випнутого наче лук Амура, затремтіли. Він сів, згорбився і звісив з колін свої княжі руки з довгими сильними пальцями». «А так і сильними», – Софія подивилася на руку із синцями і потерла її.